pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 7 dzień sierpnia, na zegarze 7. Czas na serwisy Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Wynik tych wyborów przesądzi, czy nasz kraj będzie bezpieczny, stabilny gospodarczo i suwerenny, mówi lider Zjednoczonej Prawicy. Jeśli Unia Europejska zniesie embargo na zboże z Ukrainy, po 15 września Polska wprowadzi własny zakaz, zapowiada minister rolnictwa. Władze Ukrainy wyraziły zadowolenie z efektów międzynarodowej konferencji w Arabii Saudyjskiej. Bezpieczeństwo pozostaje najważniejszą sprawą przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu, powiedział w Chełmie na Lubelszczyźnie wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z mieszkańcami tego miasta na pikniku rodzinnym. Te wybory rozstrzygną o przyszłości Polski, o tym, czy nasz kraj będzie bezpieczny, stabilny gospodarczo i suwerenny, mówił lider Zjednoczonej Prawicy. Po pierwsze, sprawa naszego bezpieczeństwa, bo to jest fundament wszystkiego. Jeśli nie ma bezpieczeństwa, jeśli jest tak jak na Ukrainie, to wszystkie inne sprawy tracą ważność. Po drugie, sprawa polskiej gospodarki, ale związana z tym także sprawa sprawiedliwego podziału. Trzecia sprawa to sprawa naszej suwerenności. No i wreszcie czwarta sprawa to sprawa kształtu naszego życia publicznego i szerzej nawet społecznego, naszej kultury, także tej kultury politycznej. Jarosław Kaczyński mówił też o relacjach z Unią Europejską. Podkreślił, że jego partia sprzeciwia się stworzeniu unijnego superpaństwa, gdyż oznaczałoby to koncentrację władzy w Brukseli. A kto ma największe wpływy w Brukseli, wiedzą państwo? Dokładnie. Czyli krótko mówiąc, my byśmy mieli iść spod jednego buta, tego ze wschodu, pod drugi, ten z zachodu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił także o sukcesach rządów Zjednoczonej Prawicy. Przypomniał, że jego ugrupowanie uzdrowiło finanse publiczne i dokonało wielkiego postępu w polityce społecznej. Jeśli Unia zniesie embargo na zboże z Ukrainy, po 15 września Polska wprowadzi własny zakaz, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Telus podkreślił, że przedstawiciele Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier intensywnie pracują nad polubownym rozwiązaniem tej kwestii z Brukselą. Premier Mateusz Morawiecki, jak również premier Jarosław Kaczyński powiedzieli bardzo jasno, że jeżeli się Unia Europejska nie zgodzi na przedłużenie, to my jako Polacy zastosujemy swoje jednostronne zakaz wwozu do Polski i my już pokazaliśmy to w kwietniu, że to potrafimy zrobić i jeżeli nie uda się tej sprawy dogadać, to na pewno to zrobimy, bo interes polskich rolników dla nas jest najważniejszy. Zakaz importu zboża z Ukrainy ma obowiązywać do połowy września. 5 krajów Europy Środkowej chce jego przedłużenia do końca roku. W konferencji poświęconej przyszłości Ukrainy uczestniczyli przedstawiciele 40 krajów. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej. W ocenie obserwatorów było ono istotnym forum kształtowania szerokiego poparcia dla Ukrainy. Na spotkanie do saudyjskiej Dżudy nie zaproszono Rosji, stąd też konferencja nie była rozmowami pokojowymi. Przylecieli za to przedstawiciele Chin, które uważane są za sojusznika Rosji. Na konferencji były też kraje globalnego południa, które w większości nie wspierają Ukrainy, bo są zależne od Rosji i chcą zachować neutralność. Strona ukraińska mówiła po rozmowach, że jest z nich zadowolona. Kijów chciał przekonać jak najwięcej krajów do przedstawionego niemal rok temu 10-punktowego planu pokojowego. Zakłada on m.in. wymianę więźniów, ale także rosyjski zwrot wszystkich należących do Ukrainy terenów, w tym Krymu. Było to drugie takie spotkanie po rozmowach zorganizowanych wcześniej w Kopenhadze. Część dyplomatów uważa, że może to być przygotowanie do ewentualnych rozmów pokojowych Rosji z Ukrainą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskę na konferencji reprezentował prezydencki minister Marcin Przydacz. W trzecią rocznicę masowych protestów na Białorusi po sfałszowaniu przez Łukaszenkę wyborów prezydenckich w ponad 30 miastach w Polsce odbyły się wiece solidarności z białoruską opozycją. Kilkaset osób przeszło ulicami Białegostoku, by przypomnieć o represjach i trwającej za naszą wschodnią granicą walce o wolność. Niestety w samej Białorusi nie mogą się odbywać otwarcie manifestacje. Jedna z organizatorek Marszu Solidarności, Natalia Ściepancowa. Natomiast ludzie Białorusini w całym świecie dzisiaj pokazują, że pamiętają, nie wybaczą i że będą dalej walczyć. To mój obowiązek jak Białorusiny. Dużo zmian przyniósł nam 20 rok. Zawsze trzeba robić choć coś. To najmniejsza rzecz, którą mogę zrobić teraz. Nie ma wolności! Bez solidarności! Wolność jest taką wartością, na którą warto czekać nie lata, ale nawet dziesiątki, a nawet setki lat. Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Dlatego my jako miasto Białystok zawsze będziemy wspierali wolną Białoruś, bo uważamy, że społeczeństwu mieszkającemu tuż za naszą granicą należy się ta wolność, należy się ta demokracja. Żyje Białoruś! Żyje Białoruś! Po sfałszowanych 3 lata temu wyborach prezydenckich w Mińsku i wielu innych miastach wybuchły wielotysięczne pokojowe protesty. Po kilku miesiącach reżim Aleksandra Łukaszenki stłumił je, zmuszając 200 tysięcy obywateli Białorusi do opuszczenia kraju. Według Organizacji Obrońców Praw Człowieka liczbę więźniów politycznych szacuje się tam na około 1,5 tysiąca osób. Przedstawiciele sił demokratycznych uważają, że może być ona nawet 5-krotnie wyższa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A za oknami mokro i chłodno, opady deszczu będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Co prawda mogą się pojawić raz na jakiś czas promyki słońca, bo możliwe są przejaśnienia na południu i wschodzie, ale właściwie poniedziałek przynosi nam taką pochmurną pogodę, która utrzyma się przez cały dzień. No i właściwie z tego, co się zorientowałem, to tak ma być też przez cały tydzień, więc nie do końca trafione, jeżeli ktoś jest na urlopie. Temperatura od 15 stopni Celsjusza, 16 stopni na zachodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20, maksymalnie 20 stopni miejscami na południu, więc proszę wziąć to pod uwagę w czasie kolekcjonowania garderoby, szczególnie rano, to jest ważna informacja. Nad morzem dosyć silny i mocny wiatr w porywach do 110 km na godzinę, więc również na to proszę uważać, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali i będzie rosło. Pora na trójkę. Dzień dobry. 6 minut po godzinie 7, druga godzina naszego spotkania. To może, jeżeli nie do końca optymistyczna prognoza pogody, no to warto poprawić sobie humor informacją, że mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert Jana Majewskiego. Ten koncert już w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej u nas. Zapraszamy oczywiście. To w ramach cyklu Trójka Live 13 sierpnia o 20:05 na antenie radiowej i również na platformach w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim na żywo będzie można zobaczyć, a przede wszystkim też usłyszeć tego jakże utalentowanego młodego człowieka, który zgarnął statuetkę trójkową debiuty 2023, opolski koncert, opolska scena i też wyróżnienie trójki dla Jana Majewskiego. To jest właśnie ten moment, kiedy ta nagroda, która trafiła do Jana Majewskiego, jest realizowana, czyli koncert w tak legendarnym miejscu jak studio imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli mają Państwo ochotę ten niedzielny wieczór spędzić z nami, będzie nam bardzo miło. 2 2 7 3 w ten sposób można powalczyć o te zaproszenia. Właśnie teraz linia jest do Państwa dyspozycji. Na zegarze 8 minut po 7. Viola, let me see you dance, baby. See you dance, baby. Come on. It blows my mind now that I found you. Deep in the night of tequila, boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fun. I got my eyes on you. You shine, baby. The night is over. Cukera, no to nam posłodził. 12 minut po siódmej. Jan Majewski, właściwie mi dobrze. To nagranie na miejscu 19 w ostatnim notowaniu listy. Spadek o jedno oczko, więc warto zagłosować, zaglądając oczywiście na stronę, ale też do aplikacji. Jan Majewski, który w tym tygodniu zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. No i oczywiście zapraszamy, bo to taka nagroda, taki debiut trójki. Oczywiście związany również z występem na festiwalu w Opolu. Zapraszamy oczywiście. 2 2 7 3. Telefony się rozdzwoniły, ale za chwilę również w jeszcze jednej sprawie pewnie się rozdzwonią, bo to jest taki temat, który dotyczy wielu osób. Rzucanie palenia. I czy wakacje to jest dobry moment, żeby rzucić palenie? Get lucky. Trzymamy kciuki oczywiście i życzymy szczęścia. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Trójka Daft Punk i Pharrell Williams, Get Lucky. Trzymamy kciuki oczywiście za tych wszystkich, którzy chcą rozstać się ze zgubnym nałogiem, jakim jest palenie papierosów. Jest z nami pani Karolina Ziegart-Sadowska, psycholog i psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pytanie, które już zadałem na antenie, ale chciałbym też usłyszeć pani odpowiedź. Czy faktycznie wakacje to jest dobry czas, żeby rzucić palenie? zależy, tak bym powiedziała. Trochę zależy od tego, jak my te wakacje zamierzamy spędzać i jak to, jakie mamy możliwości, bo musimy pamiętać, że rzucanie palenia, czyli w jakiś tam sposób walka z nałogiem, jest to tak naprawdę cała masa rzeczy, które musimy podjąć, żeby zmienić zwykle bardzo mocno utrwalony nawyk. I musimy mieć taką świadomość, że w ogóle zmiana nawyków, a już w ogóle zmiana nawyku, który jest również uzależnieniem, bo mówimy tutaj o uzależnieniu od nikotyny, no wymaga od nas pewnych zasobów, czyli w ogóle energii, żeby być w stanie sobie to w odpowiedni sposób przeprowadzić. A bardzo często jest tak, że właśnie wakacje to jest taki czas, kiedy my chcemy regenerować te zasoby. Czyli zakładam, że wchodzimy raczej z nimi z pewnym poziomem zmęczenia i z pewnym oczekiwaniem, że teraz będziemy ładować baterie. I wtedy dorzucenie sobie jeszcze kolejnej rzeczy, jaką jest właśnie walka z uzależnieniem, walka z nałogiem, to jest, myślę sobie, dużo. Więc powiedziałabym, że tu bym się mocno zastanowiła, też biorąc pod uwagę trochę formę tego, jak my te wakacje spędzamy i jakby co się podczas tego czasu dzieje, bo często to jest zmiana kontekstu, nowi ludzie, nowe miejsce, to nie sprzyja wykształcaniu nowych nawyków i porzucaniu starych. No tak, znajomości przy dymku, wszyscy to znamy, na pewno jest to dokładnie. Też, z jednej strony wakacje to jest czas, w którym powinniśmy odpocząć, rzucanie palenia to oczywiście jest bardzo stresująca dla organizmu sytuacja, no ale mimo wszystko mówi się, że nie ma tego złego czasu, że warto zawsze podejmować próbę, czy to wakacje, czy to czas w pracy, bo faktycznie zawsze się znajdzie taka wymówka, jak będziemy w pracy, to jest ten kolega, jest koleżanka, ta funkcja społeczna i taka socjalna związana właśnie z tym nałogiem tytoniowym. Ale właśnie, zostajmy przy tych wakacjach. Niektórzy wyciszają telefony, robią sobie na przykład szlaban na internet, czy rezygnują z cukru, bo lubimy, jak się okazuje, coraz bardziej, w cudzysłowie, katować te nasze ciała właśnie w czasie wakacji, czyli sobie odmawiać różnych rzeczy, różnych przyjemności, a jest to związane z takim hasłem detoks dopaminowy. Cóż to jest? To jest trochę taki termin, który pojawił się w ostatnim czasie. Oczywiście został gdzieś tam zapoczątkowany przez psychologa w Stanach. To hasło ma na celu trochę takich szereg działań, jakich możemy podjąć, żeby właśnie zmienić nawyki, czy zmienić zachowania, które nie są dla nas do końca funkcjonalne, czyli nam nie służą. Między innymi właśnie jak uzależnienie, a na przykład od palenia papierosów, ale też inne używki jak alkohol. No i też takie uzależnienia, powiedziałabym, związane z zachowaniem właśnie, jak na przykład bycie ciągłe gdzieś tam online, czy sprawdzenie telefonu, czy nadużywanie gier komputerowych. Czyli te wszystkie zachowania, które na dłuższą metę, jeśli my się w nie bardzo angażujemy, mogą nam sprawiać kłopot w życiu. Ten termin jest trochę niefortunny i jak sam twórca tej teorii przyznał, on jest bardziej hasłem niż rzeczywistym takim neurobiologicznym terminem, no bo nie istnieje coś takiego jak detoks od dopaminy, tak w sensie takim neurobiologicznym i tego, jak działa nasz mózg, bo dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który gdzieś w naturalny sposób występuje w naszym organizmie, no i odpowiada nie tylko za to, co przyjemne, a już nawet teraz naukowcy od ładnych paru lat mają pewną zgodę, że ta dopamina bardziej wiąże się z pewną motywacją do robienia rzeczy, z antycypacją przyjemności, a niekoniecznie aż tak bardzo z samym odczuwaniem przyjemności. To jest może niewielka różnica, ale dla nas, dla psychologów, dla osób rozumiejących, zajmujących się właśnie rozumieniem ludzkiego zachowania, to jest duża różnica. Ale gdzieś wracając, no jakby nie można zrobić sobie całkowitego w sensie takim biologicznym detoksu od dopaminy, no bo ona tak czy inaczej w nas jest i się uwalnia też w innych kontekstach. No i myślę sobie, że to w ogóle nie byłoby dobre, gdybyśmy tej dopaminy nie mieli, bo dopamina jest chociażby bardzo ważnym neuroprzekaźnikiem związanym z poruszaniem się, z kompetencjami motorycznymi, z pamięcią, z uczeniem. No to są wszystko szalenie ważne funkcje dla nas. Tak jest, więc tutaj można się zastanowić nad tym, czy to w ogóle ma sens, taki post dla mózgu ma sens, ale być może słuchacze mają też swoje zdanie na ten temat. Zapraszamy do rozmowy, 2 2 7 3. Pani Karolino, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I dobrego dnia życzę. Karolina Zygart-Sadowska, psycholog i psychoterapeutka, była naszym gościem, a o papierosach też można wypowiedzieć się, bo to oczywiście jest taki nauk, z którym wiele osób miało do czynienia i być może mają Państwo swoje sposoby, jak pokonać ten nauk. Mrozu i Galacticos już teraz, 22 minuty po godzinie 7, pora na trójkę. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł. Teraz za jedyne 1695 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. W Dusznikach Zdroju rozpoczyna się najstarszy na świecie festiwal pianistyczny. 78. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Francesco Piemontesi, Kevin Chen, Lucas Geniuszas, Kate Liu i wielu innych światowej sławy pianistów. Tylko w dwójce będą mogli Państwo usłyszeć koncerty, wywiady z artystami i relacje. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Orlen. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dobry czas. Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem. Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić. A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje? Dobry czas, żeby to zrobić. Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Ponownie łączymy się z Polskim Radiem Kierowców, a konkretnie z Ewą Mierzejewską, która jest na posterunku i sprawdza sytuację dzisiaj rano na drogach. Jak to wygląda? Witam ponownie. Coraz większe i dłuższe korki mamy w aglomeracji śląskiej. Między innymi zakorkowana jest S86 między Sosnowcem a Katowicami. Na jezdni w kierunku Katowic S1 między Dąbrową Górniczą a Wojkowicami. Tutaj korek mamy w dwie strony. Wydłuża się także korek na S6 w Trójmieście pomiędzy węzłami Kowale a Gdańsk Południe. Na jezdni w kierunku A1 także utworzył się już spory korek. Obwodnica Krakowa tutaj także widać zwiększony ruch. Na jezdni w kierunku Katowic korek jest od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Tyniec. W przeciwnym kierunku, czyli w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, jedzie się na razie całkiem dobrze. I jeszcze jedna informacja z trasy. Autostrada A4, odcinek pomiędzy węzłami Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice. Na 262 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych ruch odbywa się w kierunku Wrocławia tylko pasem awaryjnym. Siódma 7:30 na zegarze. Czas na serwis trójki w skrócie. Romuald Wójcik. Bardzo dobra wiadomość. W poniedziałkowy deszczowy poranek policjanci odnaleźli 11-letnią Wiktorię Sosnowca, która zaginęła w sobotni wieczór. Dziecko jest bezpieczne. W sprawie Wiktorii policja uruchomiła Child Alert. Dziękujemy wszystkim za współpracę i przekazywane informacje. Czytamy w komunikacie Komendy Głównej. Od momentu wdrożenia w Polsce system Child Alert został uruchomiony 5 razy. Jest bardzo skuteczny. Wszystkie poszukiwane za jego pośrednictwem dzieci zostały odnalezione. Przy informowaniu o wydarzeniach takich jak naruszenie przestrzeni powietrznej ważna jest także racja stanu, powiedział w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Jak dodał, to, że wojsko o tym nie informuje, wcale nie oznacza, że o takich wydarzeniach nie wie. Tego typu wejście w przestrzeń powietrzną innych państw NATO przez śmigłowce czy rosyjskie samoloty zdarzały się i w Szwecji, Finlandii w ostatnich latach tylko, czy nawet w tym roku. I tam nikt nie strzelał, bo byłoby to spełnieniem marzenia Rosji Putina, bo przecież po to te samoloty czy śmigłowce wlatują w przestrzeń powietrzną państw NATO, żeby prowokować. W miniony wtorek 2 białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Polska strona była wcześniej informowana o ćwiczeniach po tamtej stronie granicy. Przed wichurą na Pomorzu ostrzegają synoptycy. Miejscami może wiać z prędkością nawet 110 km na godzinę. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do godziny 14 jutro i dotyczy Lęborka, Pucka, Słupska i Wejherowa. Kolejne wiadomości w trójce o 8. Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zdrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polska stała się w ubiegłym roku dla Ukrainy drugim największym dostawcą zaraz po Chinach. Wartość polskiego eksportu na Ukrainę w okresie od stycznia do maja bieżącego roku była już wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 o 52%, wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Orlen jest największym płatnikiem podatku VAT na Łotwie, jak mówi Monika Michaliszyn, ambasador Polski w Rydze. Oba kraje wzmacniają współpracę gospodarczą, a w ubiegłym roku powstała Polsko-Łotewska Izba Gospodarcza. Mamy nadzieję, że coraz więcej firm będzie tak poważnie inwestować na Łotwie, a wymiana handlowa jest bardzo dobra. Tutaj pewnie też decyduje o tym bliskość geograficzna. Łotwa jest 17. partnerem Polski w Unii Europejskiej i 32. na świecie pod względem wielkości obrotów. Eksportujemy tam przede wszystkim wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego oraz artykuły spożywcze. Importujemy z Łotwy metale nieszlachetne i wyroby z nich. Obniżka stóp procentowych w tym roku o 50 punktów bazowych jest realna, tak uważa minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak mówił w Trójce, obniżka byłaby ważnym sygnałem dla rynku. To może doprowadzić do sytuacji, w której będą zaciągane zobowiązania na inwestycje. Pokazanie pewnego trendu, że mieliśmy długo brak zmiany, a dzisiaj mamy pierwszą obniżkę, jest niezwykle ważne dla nastrojów na rynku. Najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5 i 6 września. Co szósty niesolidny dłużnik ma zaległość nieprzekraczającą 1000 zł. Jednocześnie co czwarty z tego grona ma zaległość i w bankach, i w innych firmach. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Dolar kosztuje 4,03 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 13 groszy. Był taki serial Pogoda dla bogaczy, dobrze pamiętam, był taki, był, prawda? Był. Ale nie tylko dla bogaczy ta prognoza pogody. W poniedziałek w Polsce zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienie miejscami na południu i wschodzie, opady deszczu i tak właściwie przez cały dzień, ale mogą pojawić się przejaśnienia. Na południu warto też pomyśleć o właściwie o takiej parasolce i takim płaszczu przeciwdeszczowym, bo może oprócz tego, że popada, również zagrzmieć. Na termometrach od 15 stopni, 16 na zachodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami jeden z tych utworów, który walczy o polanictwa głosy w ramach listy przebojów programu Trzeciego, Kwiat Jabłoni od nowa. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Kwiat jabłoni od nowa, miejsce ósme, lista przebojów programu trzeciego, lista w nowej formule, w nowej odsłonie, 20 utworów w podstawowym zestawieniu, ale 13 propozycji. No i tych propozycji naprawdę jest sporo, jest w czym wybierać i warto zajrzeć na stronę, żeby wesprzeć swoich ukochanych artystów. No, między innymi Kwiat Jabłoni to jest taki zespół, który cieszy się ogromną popularnością. Głosować można na stronie, ale też w aplikacji. Przypominamy o tym. A jeżeli chodzi o telefony, to 2 2 7 3. Oczywiście czekamy na Państwa głosy w różnych sprawach, ale dzisiaj między innymi też zadaliśmy pytanie, skoro świt, o to, czy warto w XXI wieku być sołtysem. Migracja z miast na tereny podmiejskie trwa, więc no, na pewno i z sołtysem, i z wójtem dobrze warto żyć. A jak to wyglądało kiedyś? Doświadczenia z sołtysami mam bardzo, bardzo bogate, bo kiedyś, jak się jeździło z namiotem, na rowerach najczęściej, i zawitało się do jakiejkolwiek wioski, to pierwsze kroki były do sołtysa. Byli mili, sympatyczni, zawsze podczęstowali herbatą i mówili o tym, co warto zobaczyć. I takie właśnie historie chcemy usłyszeć. Być może też jakiś dowcip o sołtysie wpadnie. 2 2 7 3. Czekamy oczywiście na Państwa głosy. Posiadamy gospodarstwo. Po jednej stronie drogi jest obornik, po drugiej wójt wydał zezwolenie na budowę domków jednorodzinnych. Będziemy mieli, można powiedzieć, sąsiadów. Chcemy postawić oborę drugą. Teraz jest problem, no bo jest rów. Moim zdaniem to jest też wina wójtów. Z różnymi problemami sołtysowie, wójtowie muszą się oczywiście zmierzyć, no ale co zrobić? Taka praca, no bardziej misja, bo jak popatrzy się na zarobki, to niekoniecznie są one wysokie, a może jest inaczej. Warto oczywiście zadać to pytanie, czy warto w XXI wieku być sołtysem właśnie z tego powodu, że należy się zmagać z nowymi mieszkańcami, którzy na przykład nie lubią zapachu z obory, albo piania koguta o poranku, albo odgłosów pracy kombajnu, kiedy są żniwa. O tym mówiliśmy już dzisiaj Państwu, ale cały czas temat jest aktualny. Zresztą rzucanie palenia to jest kolejny temat, o którym też mówiliśmy i pytamy o te sposoby, ale też za chwilę o młodych kierowcach. Co nieco będzie, Państwo usłyszą i mam nadzieję, że Państwo również skomentują. Przed nami Weezer. Just like Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't you plan to go. Never give up, it's such a wonderful life. Cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't such a wonderful life. Wakacje albo na przykład urlop to dobry czas, żeby rzucić papierosy? No, to jest jedno z tych pytań porannych. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja tutaj o rzucaniu palenia, a w głowie jednego z naszych słuchaczy pojawiło się takie wspomnienie. Bardzo silnym, budującym imperatyw czynnikiem jest uświadomienie sobie, że palacz obecnie w naszej ojczyźnie jest mocno oszukiwany. Oszukiwany jest na jakości. Ja pamiętam w czasach Gierka były w kioskach papierosy, które się nazywały Visanty. To była nadzwyczajna jakość. To było na złotej Virginii soczystej, pachnącej, wonnej. No tak, ja z kolei pamiętam taki plakat Andrzeja Pongowskiego, do czego są papierosy. I oczywiście z tą myślą Państwa zostawiam. Tych wszystkich, którzy próbują pozbyć się tego nałogu zgubnego w skutkach. Dziękuję pięknie oczywiście za ten telefon. Proszę o kolejne dwie dwójki i siedem trójek. Teraz zmieniamy temat, ponieważ już od dzisiaj nowy rodzaj prawa jazdy, czyli takie ułatwienie dla nowych kierowców, świeżo upieczonych, w aplikacji mObywatel pojawiła pojawiła się nowa funkcja. Dzięki niej świeżo upieczeni kierowcy nie muszą czekać na wydanie prawa jazdy w tradycyjnej wersji po zdanym egzaminie. Informacja o tym, że będzie wprowadzona do systemu i od tej pory nowy kierowca będzie mógł legitymować się dokumentem w wersji elektronicznej przez kolejny miesiąc, to 30 dni dokładnie. Tymczasowo prawo jazdy, takie tymczasowe prawo jazdy będą mogli pobrać do aplikacji kierowcy wszystkich kategorii, którzy zdali egzamin państwowy. To tak, żeby uporządkować tę wiedzę. Trzeba też pamiętać o tym, że dokument może zostać unieważniony w aplikacji z kilku powodów. No, tradycyjnie, gdy właścicielowi prawa jazdy zostanie ono zatrzymane, otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów, zostaną cofnięte uprawnienia lub zostanie wydana decyzja o odmowie wydania prawa jazdy, które też się zdarza. Wylegitymowanie się dokumentem w elektronicznej wersji w niczym nie będzie różniło się od tradycyjnej. Trzeba pokazać ekran z widokiem prawa jazdy, a aplikacja mObywatel, przypominamy, jest darmowa. No i obywatel też nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za instalację. Nowy rodzaj prawa jazdy. Od dzisiaj nie trzeba czekać na papierowy dokument. Wystarczy aplikacja. Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gromie i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Ściany już zdrapały, zamurować przez drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Jest ten kawałek podłogi, Mister Zup. No właściwie wiele razy możemy spotkać się z taką sytuacją, że ktoś czuje się, jakby był panem na włościach, no i właściwie nie przejmuje się, no, na przykład komfortem innych osób, i pojawia się tutaj temat śmiecenia, także w kontekście kierowców. Ja wczoraj jechałem w długim korku. Wracałem z tak zwanego weekendu i widziałem, jak ludzie, no to, że palą, to ich zbójeckie prawo, ale to, że wszystkie pety idą przez okno, a oprócz tego kubeczki, jakieś jedzonka, no coś strasznego, to jest rozpacz. No i to się faktycznie w głowie nie mieści, bez względu na to, jak długo mamy prawo jazdy, jak długo wynosi ten staż. Przypominamy, że w aplikacji mObywatel od dzisiaj takie prawo jazdy wydawane na okres 30 dni dla świeżo upieczonych kierowców, którzy nie muszą już czekać na papierowy dokument, i od razu w tym momencie pojawia się pytanie związane z tym, ile razy państwo zdawali. 2 2 7 3. Za 7 minut 8. I was scared.